www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العلي العظيم معزز أساتذة الكرام طلباء عزیز اور حاضرین مجلس اگر کسی آدمی کے ساتھ کسی بڑے شخص کی پشت پناہی حاصل ہو جائے تو وہ شخص اور وہ انسان اپنے طور پر بہت اطمینان محسوس کرتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پیچھے ایک بڑی شخصیت کا ہاتھ ہے اور کوئی پریشانی مشکل اگر پیش آئے گی تو وہ مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گی یہ اطمینان آدمی کو حاصل رہتا ہے اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کا کوئی ظاہری طور پر سہارا نہ ہو تو وہ ہر وقت بے اطمینانی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے اللہ تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایمانیات میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارا یہ یقین کامل ہو کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ طاقتور اور پاور فل ذات کسی اور کی نہیں ہر طرح کے کمالات ہر طرح کی خوبیاں ہر طرح کی سلطنت حکومت اقتدار اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے اب اگر بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کو اللہ تعالی کی طاقت حاصل ہو اس کے پیچھے سے اللہ تعالی کی پشت پناہی ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا تقرب اسے مل جائے تو اس سے زیادہ مطمئن انسان اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا چنانچہ قرآن پاک میں کئی مواقع پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبروں پر جب مشکل ترین حالات آئے اور عام لوگ بہت ہی زیادہ خطرے اور خوف میں مبتلا ہو گئے لیکن اللہ تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے دلوں کو ان پرخطر حالات کے باوجود انتہائی سکون اور اطمینان عطا کیا، اور وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کا یہ یقین کامل تھا کہ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور فرعون پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے چل پڑا، اور دریائے قلزم پر جب یہ پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو بنی اسرائیل بڑے گھبرائے اور کہنے لگے کہ لو بھائی، اب تو ہم کہیں کے نہ رہے، واپس جائیں تو فرعون، آگے جائیں تو دریا۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت انتہائی سکون کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ لا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، گھبرانے کا کوئی موقع نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھلائے گا۔ چنانچہ دریا میں راستے بن گئے، سارے بنی اسرائیل پار ہو گئے، اور فرعون اسی دریا میں غرق کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کی طاقت، قوت اور اللہ کی مدد اور نصرت بنی اسرائیل کے ساتھ تھی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہجرت کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ آپ ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، غار ثور میں 3 دن تک قیام فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار وہ ساتھ ہیں، تو مشرکین تلاش کرتے ہوئے اس غار کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئے، تب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت پریشان، کیا کریں کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ اب تب میں پتہ چل جائے گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہی جملہ نکلا، اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ نے اپنے رفیق سفر یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، غم مت کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کہ جس شخص کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ مستحق بن جائے اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کا، اس سے زیادہ پرسکون دل والا انسان دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوگا کہ ہم اللہ کی مدد اور نصرت کے مستحق بن جائیں؟ تو ہم نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ راز کھول دیا ہے، تو فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہے ان لوگوں کے ساتھ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، عبادات کو پوری طرح پابندی سے انجام دینے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے ہیں، عذاب سے، جہنم سے ڈرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور فرمایا والذین هم محسنون، اور اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں۔ محسنین کا مطلب ہے اخلاص سے کام کرنے والے اور اچھی طرح کام کرنے والے۔ احسان میں دونوں باتیں داخل ہیں کہ ایک تو جو بھی عمل خیر ہو اس میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اور دوسرے یہ کہ جو بھی عمل کیا جائے صحیح طریقے پر کیا جائے۔ تو آپ ماشاءاللہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، مدرسے کے نورانی ماحول میں، کہ آپ کے لیے یہ دونوں باتیں اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تقوی والی زندگی کی بھی عادت آپ ڈال سکتے ہیں، اور احسان والی زندگی بھی آپ کو نصیب ہو سکتی ہے. اور اس پڑھائی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی میں تقویٰ آ جائے اور آدمی محسن بن جائے. اگر حدیث پڑھ کر کے بھی آدمی متقی نہ بنے اور قرآن پڑھ کر کے بھی آدمی محسن نہ بنے تو گویا کہ اس نے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا ہے. یہ دونوں صفات ہمارے اندر آنی چاہیے ہر حالت میں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اخلاص کے ساتھ علم سیکھنے والے, اخلاص کے ساتھ علم سکھانے والے, اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے والے, سنتوں کی اتباع کرنے والے ہم بن جائیں. یہی ہمارا مدرسوں میں آنے جانے رہنے کا مقصد ہے. اور اسی کے اوپر اللہ تعالی نے یہ بشارت سنائی ہے, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اس لیے ہم جو پڑھ رہے ہیں حسن نیت کے ساتھ پڑھیں, اچھی طرح پڑھیں, محنت کر کے پڑھیں, سمجھ کر کے پڑھیں, یاد رکھنے کی کوشش کریں, زبانی بھی یاد رکھیں, تحریری طور پر کاپیاں نوٹ بک بنائیں, اپنے اساتذہ سے حتی الامکان استفادہ کریں, ان کی عظمت دل میں بٹھائیں, تو انشاءاللہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ہمارے حق میں ضرور پورا ہوگا, کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا اور برحق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, اپنے دین کے سچے خدمتگاروں میں شامل فرمائے, کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور اس ادارے کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے, اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے, طلبہ کو علم نافع عطا فرمائے, اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے, منتظمین معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہر قسم کے داخلی خارجی شرور فتن انتشار سے پوری طرح محفوظ رکھے. اور دنیا میں جہاں جہاں بھی دینی ادارے تنظیمیں جماعتیں قائم ہیں اور جو بھی حضرات دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلى الله تعالى